สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่48ครับประโยคสำคัญคือ いろいろお世話になりました แปลว่าขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างค่ะ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนาเรียนจบแล้วหลังจากมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา1ปีวันนี้แอนนากำลังจะกลับไทยซากุระกับเคนตะไปส่งแอนนาที่สนามบินค่ะ ไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่48ครับประโยคสำคัญคือ いろいろお世話になりました แปลว่าขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างค่ะ からに気をつけて。 タイに着いたら連絡してね。 はい。いろいろお世話になりました。ケンタさんとサクラさんもお元気で。 ไปฟังคำอธิบายครับ。เคนตะพูดกับแอนนาว่า。 からに気をつけて。 แปลว่ารักษาสุขภาพนะ。 から แปลว่าร่างกายสุขภาพ。 นี่ คือคำช่วยบ่งชี้กรรม คิโอทสึเกเตะ คือรูปเทะของคำกริยา คิโอทสึเกมัส แปลว่าระวังตัวหรือรักษาสุขภาพ คิโอทสึเกเตะคือคำพูดขอร้องแบบเป็นกันเองนะคะคุดาไซแปลว่ากรุณาซึ่งตามหลังคิโอทสึเกเตะแต่ในที่นี้ละเอาไว้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วพูดว่า คิโอทสึเกเตะ แปลว่าระวังตัวพูดกับคนในครอบครัวเมื่อจะเดินทางครับ ใช้คำช่วยนี้เพื่อบ่งชี้กรรมของคำกริยาหรือสิ่งที่ควรระวังใช่ไหมคะ ถูกต้องนะครับสมมุติพูดว่าระวังรถรถคือ คุรุมะ ดังนั้นพูดว่า คุรุมะに気をつけて จากนั้นซากุระพูดกับแอนนาว่า タイに着いたら連絡してね แปลว่าถ้าถึงไทยแล้วติดต่อด้วยนะ ไทย หมายถึงประเทศไทยในกรณีนี้คำช่วย นิ บ่งชี้จุดหมายปลายทางของการเดินทาง ซึ่ยตะ แปลว่าถ้าถึงคำนี้ประกอบด้วยรูปตะของคำกริยา ซึกิมัส แปลว่าถึงซึ่งก็คือ ซึ่ยตะ รวมกับระได้เรียน ทาระ กันไปแล้วในบทที่30จำได้ใช่ไหมครับ ทะละรูปทะของคำกริยาและระแสดงเงื่อนไขใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับในบทเรียนที่30ได้เรียนกันไปแล้วว่า 雨に濡れたら風邪を引くよ แปลว่าถ้าเปียกฝนจะเป็นหวัดนะในบทนั้นตาระแสดงการสมมุติซึ่งเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งครับและในที่นี ้タイに着いたら แปลว่าถ้าถึงไทยแล้วคือเงื่อนไขก่อนไม่ใช่การสมมุติครับแอนนากำหนดจะเดินทางถึงไทยดังนั้นทาระใช้ในที่นี้เพื่อแสดงสิ่งที่ต้องทำก่อนเมื่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว แล้วซากุระขอให้แอนนาทำอะไรเมื่อแอนนากลับถึงไทยล่ะคะ ซากุระพูดว่า เดนดักชิเตะ ติดต่อด้วยนะนี่คือรูปเทะของคำกริยา เดนดักชิมัส แปลว่าติดต่อรูปเทในที่นี้แสดงการขอร้องอย่างเป็นกันเองด้วย เนี่ย คือคำช่วยใช้ลงท้ายประโยคเพื่อแสดงการยืนยันครับ ซากุระอยากให้แอนนาติดต่อเธอกับเคนตะเมื่อแอนนากลับถึงไทยแล้วค่ะ พูดแบบสุภาพพูดว่า เดนดักชิเตะคุดาไซ แปลว่ากรุณาติดต่อด้วยนะคะแอนนาตอบว่า ไฮ ค่ะ いろいろお世話になりました。 แปลว่าขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างค่ะนี่เป็นประโยคสำคัญของวันนี ้いろいろ แปลว่าหลายอย่างหรือหลากหลาย お世話になりました แปลว่าขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างค่ะช่วงที่อยู่ในญี่ปุ่นแอนนาได้รับความช่วยเหลือจากซากุระและคนอื่นๆในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นแอนนาจึงแสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่ซากุระกับคนเหล่านั้นช่วยจัดการให้เธอครับฝึกพูดประโยคสำคัญในวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะ いろいろお世話になりました。 エンナーポートは、 ケンタさんとサクラさんもお元気で。 แปลว่าคุณเคนตากับคุณซากุระก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ。 ケンタさん。 คือเคนตาตามด้วยซังซึ่งแปลว่าคุณ。 と。 แปลว่าและเป็นคำช่วยเชื่อมคำนามในที่นี้เชื่อมเคนตากับซากุระ。 ซากุระさん。 คือซากุระกับซังซึ่งแปลว่าคุณ。 も แปลว่าก็ด้วย お元気で หมายถึงดูแลตัวเองมีคำสุภาพโอนำหน้าคำคุณศัพท์ 元気 แปลว่าแข็งแรงเพื่อแสดงความนับถือต่อเคนตะและซากุระโอ元気でคือคำทักทายที่คนที่จะไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งใช้นะครับกรุณาจำไว้ครับ ค่ะดังนั้นเราจะไม่พูดว่าโอ元気でกับคนที่เราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันงั้นเหรอคะ ไม่พูดนะครับครับต่อไปฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ カラダに気をつけて。 タイに着いたら連絡してね。 はい。いろいろお世話になりました。ケンタさんとサクラさんもお元気で。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุโนงะที่ปรึกษารายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะมาสอนเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้ครับ ในบทเรียนบทสุดท้ายของเราหวังว่าอาจารย์จะสอนสิ่งที่ควรจดจำเพื่อให้พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งนะคะ ไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าเมื่อได้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานกันไปแล้วเป็นเวลา1ปีดังที่ทราบกันการเลือกพูดแบบสุภาพหรือแบบเป็นกันเองขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังแอนนามักพูดแบบสุภาพเมื่อเธอพูดกับผู้ที่อยู่ในฐานะสูงกว่าหรืออายุมากกว่าเช่นอาจารย์คุณแม่ประจำหอพักและซากุระซึ่งอายุมากกว่าแอนนาครับแต่เมื่อพูดกับโรดริโกเพื่อนร่วมชั้นเรียนของแอนนาตอนแรกแอนนาพูดแบบสุภาพใช้ des หรือ mustลงท้ายประโยคแต่เมื่อแอนนาเป็นเพื่อนกับโรดริโกแล้วเธอก็เปลี่ยนไปพูดแบบเป็นกันเองครับภาษาเป็นช่องทางการสื่อสารแม้ทราบหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องความสัมพันธ์กับคนอื่นอาจแย่ลงถ้าใช้ภาษาไม่ถูกกาละเทศะนะครับในทางกลับกันถึงแม้พูดผิดหลักไวยากรณ์ไปบ้างความปรารถนาดีที่จะผูกสัมพันธ์กับคนอื่นอาจสื่อความเข้าใจกันได้ถ้าพยายามใช้คำพูดสุภาพหรือคำพูดแบบเป็นกันเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนั้นฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้บ่อยๆเท่าที่จะทำได้จนชินกับภาษาญี่ปุ่นและสถานการณ์ต่างๆนี่คือหัวใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ขอให้ทุกคนโชคดีครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางวันนี้จะแนะนำคำเรียนเสียงคำสุดท้ายคือเสียงหัวเราะ นั่นเป็นเสียงหัวเราะหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับ อาฮ่าฮ่ าอธิบายเสียงเปิดปากหัวเราะลั่นอารมณ์ดีแล้วเสียงนี้ล่ะ เสียงหัวเราะเหมือนกันใช่ไหมคะ อือฮึฮึ คำนี้อธิบายเสียงหัวเราะแบบไม่เปิดปากมักใช้คำนี้อธิบายเมื่อผู้หญิงหัวเราะแบบสำรวมครับไปฟังบันทึกของแอนนาครับ ยูวะ ทุกคนจนกว่าเราจะพบกันใหม่ซาโยนาระลาก่อนเมื่อที่ฉันมาญี่ปุ่นคราวหน้าดิฉันจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องขึ้นกว่าเดิมแน่ๆ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่48ไหมครับครับและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะตลอด1ปีที่ผ่านมาซาโยนาระ สวัสดีครับ